राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 4 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान ने गीता में आरंभ किया है शरीर और शरीर का प्रकरण। शरीर अलग है और शरीर ही अलग है, तो हम अपने स्वयं अपने हैं, वो परमात्मा के साथ संबंध है और शरीर का संसार के साथ संबंध है। संसार से उत्पन्न होता है, संसार में रहता है, संसार में लीन होता है और स्वयं परमात्मा के साथ है, स्वयं अलग है। तो शरीर और शरीर का भेद बहुत आवश्यक है। अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त भजस्वभाव, ये शरीर अनित्यम असुखम ऐसा और दुख रूप है, ऐसे शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन कर। मनुष्य शरीर की प्रधानता से धन इकट्ठा करता है और भोग भोगता है और राग द्वेष करके शरीर की मुख्यतः ही काम कर रहा है, तो ये साधकों के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है। ये बात कल्याण शरीर का नहीं होता, कल्याण तो स्वयं का होता है। शरीर के साथ संबंध मानना ही बंधन है, शरीर के साथ अपना संबंध मानना है यही बंधन है। कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सु गुणों के साथ संग है वो उस रेज गुणियों का कारण है, तो इनके साथ संबंध न रहकर हमारा संबंध भगवान के साथ है। भगवान कहते हैं मम ईमांशु गोस्वामी जी महाराज लिखते ईश्वर अंश जीव विनाशी, हमारा साक्षात संबंध ईश्वर के साथ है और शरीर का संबंध संसार के साथ है, प्रत्यक्ष है ही बात एकदम। तो इसको मानकर अपने वो शरीर मान लिया, शरीर मानने के बाद दूसरी भूल क्या करी कि संसार को अपने लिए मान लिया, शरीर से अपना अलग माना और अपने लिए संसार को माना, ये गलती हो गई। वास्तव में शरीर संसार एक है और अपने स्वयं और भगवान एक है, और शरीर है और सामग्री है वो सेवा के लिए लगाना है। तो ज्ञान योग कर्म योग का विभाग बहुत अच्छा होता है। इसे ज्ञान योग में चेतन को लेकर चलना है और कर्म योग में संसार के जड़ को लेकर चलना है। इस वास्ते ये भौतिक साधना है और आध्यात्म जो ज्ञान की साधना है वो आध्यात्मिक साधना है। मानो स्वयं ही और आस्तिक साधना वो भगवान की, तो साधना भगवान की है, भगवान को इस्तेमाल कर चलना है वो भक्ति है। और अध्यात्म साधना ये ज्ञान योग है और शरीर से सामग्री से संसार की सेवा करना ये कर्म योग है। तो कर्म योग में शरीर और सामग्री की प्रधानता है, लोक की जड़ चीज हो गई, और तत्व ज्ञान मुक्ति पाने में स्वयं की मुख्यता है, चेतन की, और भगवान की भक्ति में ये जड़ और चेतन दोनों परमात्मा की प्रकृति है। जैसे भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार भिन्ना प्रदृष्ट अपने यम, ये अपरा हुई, इसे अन्य है परा जीव रूप। तो जीव रूप और संसार दोनों भगवान की प्रकृति है, मानो भगवान में सब एक आ जाएंगे, भक्ति में ज्ञान योग कर्म योग दोनों आ जाएंगे। तो ये भेद है, इसकी बहुत जरूरत है। सत्संग करने वाले भाई वाले ख्याल रखें, तो शरीर तो यहाँ मिला है और यही रहेगा, और छोड़ जाओ तो यही चले जाएगा। और आप पहले यहाँ नहीं थे, शरीर मिला है, और फिर आप यहाँ नहीं रहेंगे, शरीर रहेगा, आप यहाँ नहीं रहेंगे। आपका जैसे जैसे साधना है, जो पुण्य पाप है उसके अनुसार गति होगी। तो जो काम करते हैं मुख्य शरीर, मुख्य शरीर ही स्वयं मुख्य रहता है। जहाँ अपना अहम मानता है मैं हूँ, वो उनका यो ये श्रद्धा से उसका, वो उसकी निष्ठा है, उसका वो स्वरूप है साक्षात। इस वास्ते हम अपना संबंध भगवान के साथ माने, शरीर के साथ माने से भोगेश्वरी प्रसन्ति होती है। भोगों के साथ रुचि और संग्रह करने की रुचि ज्यादा होती है, वो रुचि ज्यादा होती है शरीर के साथ अपने को मानने से। शरीर साथ अपना रहता पहले से आरंभ में न्यारा है और निरंतर अलग हो रहा है। जितनी उम्र आ गई उतना शरीर से अलग हो चुके, और अभी वर्तमान में भी अलग हो रहे हैं। क्यों? हम तो रहते हैं नित्य, ये अनित्य है, ये तो निरंतर बह रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, इसी तरह से शरीरों का प्रवाह प्रलय में जा रहा है, नाश में। समझ लो प्रलय होता है, उस प्रलय में जा रहा है, निरंतर जाता है, निरंतर। ये सब चीजें जितनी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि है, पार है, पृथ्वी है, सब ही प्रलय में जा रहे हैं, नाश में जा रहे हैं। और स्वयं है उनके साथ अपनापन करके ये भी साथ में दुख पा रहा है। तो इनसे अलग अपना मानना है और जानना है, ठीक अनुभव करना है, ये मुक्ति का मार्ग बहुत बढ़िया चीज है, खास चीज। इस वास्ते भगवान ने प्रकरण ये पहले लिखा, आरंभ में लिखा, अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गता सोना गता सुन से नाम सोचंती पंडिता। गता सुन अक्षर जीता है मरे इन चिंता नहीं करते। ये तो मरने वाला ही है, मर रहा है निरंतर, मर गया तो मर गया, जीता तो मरे गई है, तो इनका तो वियोग ही नित्य है। और परमात्मा योग नित्य है, परमात्मा के सही योग नित्य होने से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए किया जाए और योग भगवान के साथ है, भगवान की प्राप्ति के लिए सेवा की जाए और भगवान की याद रखा जाए, तो दोनों ही भजन हो जाएगा। भगवान के नाते सबकी सेवा करें, भगवान के हैं इस वास्ते इनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे प्रभु के प्यारे हैं, भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाई, मेरे पैदा हुए मेरे को सब प्यारे लगते हैं। तो भगवान के प्यारे हैं, भगवान के नाते इनकी सेवा करो तो सेवा भगवान की हो जाएगी। वो यह किसी बालक का पालन पोषण करता है, प्यार करता है, तो उस माँ बाप के साथ एक संबंध हो जाएगा, माता बहुत राजी हो जाएगी। तो सेवा करना भी भक्ति है और भजन करना भी भक्ति है। पर तब है कि जब संसार के साथ संबंध नहीं, संसार भगवान के साथ संबंध, संसार की सेवा करे भगवान के संबंध से, ये हमारे प्रभु का संसार है तो भगवान की सेवा होगी। और अलग है तो राग द्वेष होगा, फिर तो जन्म मरण होगा। क्यों अलग मान लिया ना परमात्मा से, तो परार अपरा प्रदून परमात्मा की है। इस बात से परमात्मा का भजन हो गए। इस बात सर्वेशु कालेशु महामन स्मर, सब समय मेरा स्मरण कर, ये तो मुख्य युद्ध से ये सेवा है, कार्य है। ये भगत भगत जो काम हो, अर्जुन के सामने युद्ध था, इस वास्ते मेरे को याद रख और युद्ध भी कर। अपना कोई दुकान का काम है तो भगवान को याद रखो, दुकान काम करो। संसारिक सेवा करो तो भगवान याद रखो, संसारिक सेवा करो। कुटुंब का पालन करो तो भगवान को याद रखे करो। माने ये गौण है और भगवान को याद, ये भगवान के साथ सब मुख्य है। शरीर का संबंध संसार के साथ, आपका संबंध भगवान के साथ, संसार के साथ अपना वियोग है। स्वयं आप हैं वो संसार से अलग है, आप नित्य है। इस वास्ते भगवान का भजन करो और संसार की सेवा करो। ये ज्ञान योग, सांख्य योग और कर्म योग दो है, क्यों हम दो है, एक तो शरीर है, एक शरीर वाला है। तो शरीर को लेकर होगा कर्म योग होगा, शरीर को लेकर ज्ञान योग होगा, और भगवान के दोनों है, संसार भी भगवान का, शरीर भी भगवान का, और उसमें आत्मा भी भगवान का। इसमें भगवान ने दो प्रकृति बताई, अपरा और परा। ये नश्वानाश्वान परिवर्तनशील, ये परा अपरा प्रकृति है, और जीवात्मा ये नाश्वान नहीं है, ये परा उत्कृष्ट प्रकृति है भगवान की सभी। इस वास्तु वासुदेव सर्वम, सब उस परमात्मा है, धर्मात्मा है। इस बात की बड़ी बड़ी आवश्यकता है, हम भगवान के हैं। तो गोस्वामी जी कहते हुए नाम को राम को नाम जप, तो राम को होकर ये क्या है कि तो भूल मिटाना है, भगवान का नया होना नहीं है। भगवान की तो नित्य है, हमने संसार के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, मैं तो संसारी हूँ, ये गलती है। इस गलती को दूर करने मैं तो भगवान का हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर जीव विनाशी, भगवान सही के ममई वाले सर्व मेरा अंश है, तो साक्षात परमात्मा का अंश है। इस वास्ते परमात्मा अपना अपना है और अपने लिए है, संसार अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। संसार है जो शरीर दादी के, संसार की सेवा के लिए है, शरीर संपत्ति सामग्री वो सब की सब सेवा के लिए है, और स्वयं है वो हम भगवान के लिए, भगवान हमारे लिए, संसार सेवा के लिए है। जितने कुटुंब भी है उन कुटुंब में अभी सेवा करो, सेवा की खास बात है नहीं, इनसे चाहो मत, इनसे चाहो तो समझता मनुष्य ये है कि धन मेरा हो गया आएगा, मकान मेरा हो गया, परंतु मकान मेरा नहीं होता है, धन मेरा नहीं होता है, आप धन के हो जाते हो, आप मकान के हो जाते हो, अपना पतन कर लेते हो, वह मेरा है। द्वादश स्कंध में भूमि गीत आता है, वो भूमि पृथ्वी कह रही है कि राजा लोग कहते हैं हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, पृथ्वी कहते हैं तुम्हारी मैं नहीं हूँ, मेरे तुम हो, मेरे से पैदा हो, मेरे में रह, मेरे में लीन हो जाओगे, मैं तुम्हारी नहीं, तुम मेरे हो, मेरे में हो, मेरे से पैदा हुए, माता पिता गए है अन्न खाने से तो ये पैदा हुए है, तो पृथ्वी से तो पैदा हुए, पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, कहते पृथ्वी हमारी है, तुम पृथ्वी से हो, शरीर है ये पृथ्वी के साथ संबंध है, और स्वयं का भगवान के साथ संबंध है, ममई मानसो जीव लोक इसका, तो स्वयं का संबंध भगवान के साथ है, संसार के शरीर का संबंध संसार के साथ है, और संसार के साथ और संसार लेने के लिए नहीं है, संसार की सेवा के लिए है। एक कहानी आती है, एक आदमी है रुपये बचा रही हो, अब तो भूल गए खड़ा है बजाते है, भाई लोग जानते हैं, हम तो छोटी अवस्था में पता नहीं देखा ही देखा कि बजाना, तो उत्तर बनाते तो एक बात सुनी कि रुपये के पास रुपया आता है, तो बाजार में निकला बजाता हुआ कि बाजार में रुपये रहते ही है, हमारे साथ आज रुपये आ जाएंगे, ऐसा करके बजा रहा था, एक दो रुपये की ढेरी पड़ी थी दुकानों में, तो उसे सौ बजाया, तो उस वक्त रुपया गया रुपया में, तो कहते मैं तो कहता हूँ रुपयों के पास रुपया आएगा, ये कैसा हुआ, अरे ये बात हुई रुपयों के पास ही रुपया गया, तो खर्चेगा वो ज्यादा होगा, छोटे को बड़ी चीज खर्चती है ना, इस वक्त रुपये में रुपया आता है, तो रुपये में रुपया आया, बात तो सही नहीं हुई, पर एक रुपये के पास सौ कैसा हुआ, सौ के पास एक रुपया जाएगा। ऐसे हम शरीर को मान, अपना शरीर के लिए मान लेते हैं पदार्थों को, अरे भाई पदार्थ हमारे शरीर के लिए नहीं है, शरीर संसार की सेवा के लिए है, रुपये के पास रुपया जाएगा तो हमारी सामग्री, हमारा शरीर, हमारी जमीन जायदाद ये सब संसार के लिए है, और आप स्वयं भगवान के लिए, सीधी सीधी बात है, सरल बात है, एकदम नित्य सच्ची बात है, तो संदेह नहीं कोई। इस वास्ते शरीर की संसार की सेवा शरीर से और रुपये पैसे उनसे जितनी सुगमता से हो सके जीती और स्वयं भगवान के बनो। इसको गोस्वामी जी के हुए राम को नाम जप, भगवान को होकर भगवान के नाम का जप करो, फिर मौत हो जाएगी। अपना अपना अलग मानते हैं अपने को, ये गलती होती है। अपना शरीर तो संसार के साथ एक है, स्वयं भगवान के साथ एक है। इधर शरीर को अपना मान लिया तो आप फंस गए, आप फंस गए शरीर वस्तु हो गया, शरीर पर ममता कर ली, शरीर भी खराब हो गया, अशुद्ध हो गया शरीर, स्वयं अशुद्ध हो गया, जन्म मर जाए। संसार में सुख सम्पत्ति तो आपकी चीज भी पवित्र हो जाए, अरे आप भगवान हो जाए भगवान ही पवित्र हो जाओ। ये दो बातें जानने बड़ी भाई आवश्यकता है, जीव का सुगमता से कल्याण हो जाए, इस वास्ते जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहले मान लो फिर जान लोगे, ज्ञान में पहले मान लेते हैं फिर जान लेते हैं, नहीं जान लेते फिर मान लेते हैं। भक्ति में पहले भगवान मेरे मान लेते हैं फिर जान लेते हैं, फिर भगवान दर्शन भी हो जाते हैं, पर पहले भगवान को अपना मानना पड़ता है। शरीर संसार के ये जानना है, ज्ञान है ये दूर दूर मानना अज्ञान है। तो ज्ञान के द्वारा हम संसार के हैं, शरीर संसार के लिए है, विवेक के द्वारा हम शरीर नहीं है। शरीर को बदलता है, मैं तो वही हूँ बचपन में था वही, अब शरीर बदल गया तो शरीर में नहीं हूँ, ये ज्ञान की प्रधानता से अनुभव होगा। और भक्ति का विश्वास है, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, बिन विश्वास भक्ति नहीं, कई भी अंदर में ही नाम तो विश्वास भक्ति होती है। और ज्ञान मार्ग जानने से होता है, जानने से जड़ से मैं अलग हूँ ये जानेगा, और भक्ति में मैं भगवान का हूँ, शरीर सहित है जो तो भगवान का ही, अपना अपना दोनों भगवान ही तो है, शरीर अपना प्रकृति है, स्वयं परा प्रकृति है, वही तो भगवान की ही। इस बात से इसको विवेक करने की जरूरत नहीं, विवेक होना दोष नहीं फायदा है, परंतु विवेक की प्रधानता नहीं, प्रधानता विश्वास की है। और उस विवेक की आवश्यकता वो भी उसमें विश्वास की भी जरूरत है। विवेक की प्रधानता है ज्ञान मार्ग में, पर विश्वास की भी आवश्यकता है, प्रधानता उस विवेक की, इसमें विश्वास की प्रधानता, दोनों विवेक विश्वास रहेगा तो साफ। ये शरीर है, इसकी एकता संसार के साथ है, स्वयं की एकता परमात्मा के साथ है। शरीर हमारे लिए नहीं है, परमात्मा हमारे लिए है, हमारे लिए परमात्मा, हम परमात्मा के लिए, शरीर के लिए संसार, संसार शरीर के लिए, ये अपना अलग है विभाग शरीर का संसार का, और हम परमात्मा के साथ, तो हमारा परमात्मा का एक एक एक संबंध खास। इस वास्ते सेवा करो और भगवान को याद, ये दो बात है मनुष्य के लिए, स्वयं भगवान को याद करे और संसार से सेवा करे, दो बात नहीं तो मनुष्य बना ही नहीं हुआ, क्या मनुष्य बना हुआ। इस वास्ते इसकी आवश्यकता है, संसार की सेवा करो, अब भगवान को अपना मानो, अपने लिए मानो, संसार को अपने लिए मत मानो, क्यों आप चेतन हो, आपके लिए जड़ क्या हो करेगा, जड़ चेतनता की क्या सहायता करेगा, जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। जड़ छोड़ दो तो चेतन के साथ एक तो हो जाएगी स्वतः। इस वास्ते मैं तो वही राम को नाम जो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये दृढ़ता भाव चाहिए सदा ही। तो अब जो सत्संग सुना यहाँ पर इतने दिन हुए फिर भी चलता है, तो इसने ये बात दृढ़ता से पकड़ लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर संसार का, संसार शरीर का है, शरीर संसार एक है, तो शरीर के द्वारा सेवा करना और अपने द्वारा भक्ति करना, मेरा भगवान है, अपना संबंध भगवान के साथ है। शरीर और सामग्री का संबंध संसार के साथ है, ये एकदम पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है। मुक्ति हो जाएगी सोते ही, ये संसार को जो अपना शरीर को अपना मानना है यही बंधन है। वहम तो ये है कि मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा शरीर है, ये मेरा, मैं बड़ा आदमी हुआ, पर इसको मेरा मानने से बंधन हुआ है। जिनको मेरा नहीं माना कहाँ बंधन है, जो घर हमारा नहीं है, जो कुटुम्बी मेरे नहीं है, जो जायदाद जमीन मेरा नहीं है, जो रुपये मेरे नहीं है, उसकी चिंता होती है क्या? इंग्लैंड में एक अंग्रेजी के 10,000 पैदा हुआ, सुन लिया और खुशी आती है क्या? हमारा 10,000 पैदा खुशी आती है। तो अपना संबंध जोड़ा है, ये गलती है। वास्तव संबंध अपना है नहीं, हमारा श्रद्धा संबंध परमात्मा के साथ है। परमात्मा के हमारे हमारे परमात्मा है। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। तो शरीर के संपत्ति के द्वारा संसार की सेवा करो। अपना शरीर भी संसार है, ये संसार ही है। तो इसकी सेवा, इसको भोग भोगना नहीं, आराम कर भी नहीं, सेवा करो। किसी को भी अन्न दे दिया, वस्त्र दे दिया, जल दे दिया, आराम दे दिया, सो गया बस। स्वाद और सुख ही नहीं लगना, ये गलती है, बहुत बड़ी गलती हुई है। इस वास्ते हमारा संबंध भगवान के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। इस वास्ते गीता में ज्ञानी तो आत्मे मतलब आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चार प्रकार के भक्त पता है। तो ज्ञानी मेरा आत्मा है, स्वयं आत्मीय संबंध है। और ज्ञानी भोग और तत्व ज्ञान का उसका संबंध है साधन ज्ञान। इधर ज्ञान उपासित बहुत साधन भी बात करता, भगवान का धर्म वो हो जाता है। जैसे भगवान स्वर्गे भी नहीं पैदा होते पढ़े में, ऐसे स्वयं पैदा होते भगवान के साथ एकता है, जातीय एकता है। और संसार के शरीर के साथ अनित्य संबंध है। अनित्य का मतलब कब छूट दिया चल जाए, ज्ञान का आसाद है वो नित्य समय है। और भक्तों का है वो आत्मीयता, खास भगवान हमारे हम भगवान के, ये आत्मीय संबंध भक्तों का होता है। नित्य संबंध और साधारण संबंध और आत्मीय संबंध तीन है। संसार सोच रहे ये कर्म योग हुआ, संसार के काम करना और अपना संबंध भगवान से रखना, तो अपना संबंध भगवान ये योग हो गया। और संसार की सेवा करने की कर्म योग हो गया, कर्म योग। और भक्ति भगवान का संबंध भगवान के साथ भक्ति योग, और ज्ञान और ज्ञान के साथ संबंध ज्ञान योग भक्ति योग। जिसमें सबका सर्वे भवन सुखी न भाव अपना सब सुखी हो, सब निरोग हो जाए, सबकी संपत्ति हो जाए, सबके मंगल मंगल हो जाए, किसके दुख न हो, ये भाव है तो संसार की सेवा, ये संसार की सेवा होगी। संसार तो संसार सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए भगवान है, भगवान हमारे है। तो भक्तों का ये भाव होता है, भगवान हमारे है, हम भगवान के। मैं मुझे नाम तुम्हारा सहया, तुम मुझे मान हमारे हो। मैं तो आपका मेहमान हूँ, हमारे मेहमान आप हो, हमारा संबंध है। गोपाल जी तुम हम बाल सखा, तुम और नहीं मैं और। अमन एक है, मित्रता है, बेदमी सही लोग सखा हो, सखा बया है। भागवत वाले अज्ञात मंत्री है, तो मंत्र अज्ञात है, भगवान की तरफ पता नहीं है। सच्चा मित्र जन्म साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र जन्म साथी ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम शरण चल उनकी, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना। और संसार तो दुख वाला है, ये दुख कैसे मिटेगा? दुख मिलेगा, मिटेगा नहीं, मिलेगा, मिलेगा। दुख वाले है, दुखालय से दुख मिले, पुस्तकालय से पुस्तक मिले, वस्त्र मिले, भोजनालय से भोजन मिले। नारायण नारायण नारायण नारायण।